tulossa, pikkujoulut alkaa. Pikkuvirkamiehet sinne astuu tasajalkaa. Eteisessä sihteeri vetää huulen punaa. Tänä iltana voi saada jopa munaa. Kaikki mukanansa kantaa lahjapussiin. Juoksupojat kiireiset vessassa jo nussii. Kunnanjohtajalla tyrpä on kuin tukki. Siksi kai hän on myös illan joulupukki. Tip-tap, tip-tap, joululaulut alkaa. Pikkujouluissamme saa ämmät keskijalkaa. Tip-tap, tip-tap, joululaulu raikaa. Pikkujouluissamme nyt kaikki nannaa saa. Ensin koittaa tietty puuropuheenvuoro. Joulun tähdet tuikkaa, laulaa sekakuoro. Porukalla sitten alkaa yhteisleikki. Vetovuorossa on päällikkömme Heikki. Kohta kaikki heittää turhat vaatteet mäkeen. Veronmaksajat kun tämän pääsis näkeen. Ilkosillaan kehää, siinä kaikki juoskaa. Minä poika heiluttelen piskaa sekä ruoskaa. Tip-tap, tip-tap, joululaulu alkaa. Pikkujouluissamme saa ämmät keskijalkaa. Tip-tap, tip-tap, joululaulu raikaa. Pikkujouluissamme nyt kaikki annaa saa. Kuutamossa loistaa, tähdet sitä hanki. Joka jätkän kyrpä, kova on kuin kanke. Sihteerimme Maikki huutaa mulkku suussa. Ai kun pikkujoulu olis kerran kuussa. Tämä vasta onkin tosi tiimityötä. Kello hänin tuskin näyttää puolta yötä. Pomo huutaa kerran vielä kaikki vetää viikseen. Ylitöistä korvauksen maksaa jos on niikseen. Tip-tap, tip-tap, joululaulu alkaa. Pikkujouluissamme saa ämmät keskijalkaa. Tip-tap, tip-tap, joululaulu raikaa. Pikkujouluissamme nyt kaikki annaa saa. Toiset saavat mulukkuu eestä sekä takaa. Kunnanjohtajamme lähetinkin makaa. Sääliksi käy tuota nuorta poika parkaa. Puoli vuotta aristele persereikää arkaa. Vihdoin viimein kello onkin melkein kaksi. Virastolle saapuu useampi taksi. Kaikki vielä toisiaan kädestä näin kiittää. Tämä viikseen veto, kai ensi juhlin viikko.